अब जिदान हिस्सा दोयम। कुछ और बढ़ गए जो अंधेरे तो क्या हुआ, मायूस तो नहीं है तुलुए शहर से हम। मोरचाल पे रात तवील होती जा रही थी, हर तरफ हो का आलम था। ऐसे में हुनैन बेचैन सी दाएं से बाएं लाउंज में चक्कर काट रही थी। दीवार पे आबशार की सूरत बहते पेंट और फर्श पे लुड़के नन्ने ब्रश और डब्बे से बेनियाज वो बार बार घड़ी देखती थी। फारिस कहाँ, सुमर कहाँ, यही दो सवाल पिछले पौने घंटे से हर तरफ गूंज रहे थे और अब एकदम बिजली का एक कोंदा से जेन में लपका। सादी कहाँ, वो तेजी से ऊपर भागी, उसका कमरा खोला, खाली अंधेरा कमरा। वो खिड़की तक आई और पर्दे सिरकाए नीचे पोर्च में उसकी कार भी नहीं थी। कहाँ गया वो, कब से घर नहीं आया, उसे एहसास क्यों नहीं हुआ। वो वहीं खड़ी जल्दी जल्दी उसे फोन मिलाने लगी। घंटी जा रही थी और जाती जा रही थी, मगर जवाब नदारद। उसे अब नई परेशानी ने आन घेरा था। अहमद शफी की अपार्टमेंट बिल्डिंग की पार्किंग में मौजूद कार के डैशबोर्ड पर रखा साइलेंट मोबाइल जल बुझ रहा था, मगर उसको देखने के लिए कोई वहां मौजूद नहीं था। ऊपर इमारत में आए और अहमद के फ्लैट में झांको तो बाहर पहली खूब रात के बरक्स अंदर अब रोशनी थी, लाउंज रोशन था और वो तीनों वहां खड़े तभी आवाज में बहस कर रहे थे। फिर उनका सरगना वहां से हटा और अंदर आया, दरवाजा खोला, ये कमरा भी रोशन था और बैठ के करीब वो दोनों बंदे हाथों के साथ जमीन पे अकड़ों बैठे नजर आते थे। आहट पे दोनों ने सर उठा के उसे देखा। फिर तरोताजा चेहरे और छोटे घुंघराले बालों वाला लड़का बोला, 15 मिनट गुजर चुके हैं, पौने घंटे में यहाँ पुलिस आ जाएगी, रिपोर्टर्स अलग होंगे, हो सकता है उससे भी जल्द आ जाएं। मेरी बात करवाओ ना अपनी मालकन से। ज्यादा होशियार मत बनो, करीब के किसी थाने में तुमने रिपोर्ट नहीं दर्ज की, कोई पुलिस नहीं आ रही, हमने पता करवा लिया है, वो नखूद से बोला था। अहमद ने बेख्तियार सादी का चेहरा देखा, मगर सादी हैरान नहीं हुआ था। मैं तुम्हें पकड़वाना नहीं चाहता, बस तुम्हारी मालकन से बात करना चाहता हूँ, उनसे बात करवा दो हमारी, या हमें उनके पास ले चलो पुलिस के आने से पहले। कह रहा हूँ ना, हमने पता करवा लिया, कोई पुलिस नहीं आ रही, अब तुम सीधी तरह बताओ तुम्हारे यहाँ आने का क्या मकसद है। वो उसके सर पे खड़ा होकर गराया। अहमद ने फिर सादी को देखा, अब की बार गुस्से से, तुम्हारी मालकन से बात करनी है, उसको सिर्फ इतना कहो कि वो अपनी ईमेल चेक कर ले, आगे वो समझ जाएगी। वो चंद लम्हे उसे घूरता रहा, फिर बूट से जोर से उसके कंधे पे ठोकर मारी तो सादी तवासन बरकरार नहीं रख सका और दूसरी जानिब लड़का सरगना तनपन करता बाहर निकल गया और सादी दांत पे दांत जमा के जब्त करता वापिस सीधा होके बैठा। अहमद वहीं से गुस्से से उस आदमी को पुकार के लान तान करने लगा था, फिर उसकी तरफ घूमा। तुमने पुलिस बुलाई ना रिपोर्टर्स, खुद को भी मुश्किल में डाला पागल। गिरने से उसकी गोनी रगड़ी गई थी, वो दोनों हाथों से शर्ट और आस्तीन झाड़ते हुए तलखी से मुस्कुरा के सर झटक कर रह गया। जिन लोगों ने 3 दिन से तुम्हें बंद कर रखा है, जिनको तुम्हें सिरे से मारना ही नहीं है, जो ड्राइवर और माली के लेवल के गार्ड हैं और सिर्फ तुम्हें कंगाल करने, सबक सिखाने और मारपीट करने आए हैं, उन्होंने मुझे मार के क्या करना है। मैं ऐसे नहीं आ गया, बिल्डिंग की CCTV चेक की थी, तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड भी याद आया। ये खातून खानदानी कातलों के जैसी नहीं है, ये तन्हा हैं, तुम्हारी हरकत की वजह से उनका खानदान उनको अबैंडन कर चुका है और उनकी सियासी सीट उनसे छिन गई है कि अपने आबाई गांव तक वापस नहीं जा सकती, ना उनके पास खानदान के मर्दों की सपोर्ट है। ऐसी औरत ने किसी को कत्ल नहीं करवाना, वो सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना चाह रही हैं, ऐसी औरत से हम निमट सकते हैं। कब, जब तक वो हम दोनों को मार चुके होंगे। देखी है मैंने ट्रैश कैन में खाली सिरिंजेस, पिस्तौल का दस्ता तक नहीं मार सके तुम्हें, वो ट्रैंकोलाइजर गन से बेहोश किया। ये कातिल नहीं है, एक डिप्रेशन की मारी हुई औरत के अकामात की वजह से फंसे हुए हैं। मैं तुम्हें सिर्फ निकालना नहीं चाहता, इस मसले को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता हूँ। मुझे यहाँ से बहुत पहले भाग जाना चाहिए था, वो अफसोस से सर दाएं बाएं चटक के कह रहा था। मैंने इस शहर में बहुत से लोगों को नुकसान पहुँचाया, ये मेरे अपने आमाल है सादी। ऐसा ही है, सादी ने रस्मी तरदीद भी ना की। अहमद ने सर झुकाकर पेशानी थाम ली थी। मैं इतना फ्रॉड, इतना धोखेबाज, इतना लॉयर कंप्लूसिव बन चुका हूँ सादी के अब चाहूँ भी तो ठीक नहीं हो सकता। अपने चाहने से कोई ठीक हो भी नहीं सकता, अल्लाह का चाहना ज़्यादा ज़रूरी है और फिर कोशिश करना। अब कैसी कोशिश, मिसेज जवाहरात ने एतबार किया मुझ पर, मैं वो भी खाक में मिलाकर उनका रिसीवर लूट कर जा रहा था, ऐसा आदमी हूँ मैं, ऐसे आदमी के दोस्त हो तुम, वो तलखी से चेहरा उठाकर कह रहा था। 3 दिन से बंदे होने के बायस वो शदीद ज़हनी दबाव में था। जानता हूँ, मगर हर शख्स खताकार होता है और बेहतरीन खताकार वो होता है जो तौबा और रुजू करता है। खताकार और गुनाहगार में फ़र्क होता है, वो फिर जहर खुंद हुआ। हाँ, सब गुनाहगार नहीं होते मगर खताकार सब होते हैं। वो हल्का सा मुस्कुरा के सर झुकाए फर्श पे नाखून से रगड़ की लकीर से बनाने लगा। मैं एक उम्र तक ये समझता था कि इंसान आजमाइश आने पे दो तरह से रद्द अमल देता है, या वो पास होता है या फेल, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम हर आजमाइश पे पूरा उतरते थे, या जैसे हम लोग जो बार बार फेल हो जाते हैं, हर दफ़ा तहिया करते हैं अब ये गलत काम नहीं करना, माँ बाप से गुस्से से बात नहीं करनी, बुरी आदत की तरफ वापस नहीं जाना, मगर अल्लाह आजमाता है और हम फिर वही कर देते हैं। मैं समझता था कि आजमाइश के दो ही नतीजे होते हैं, पास करो तो दर्जे बुलंद और फेल करो तो दर्जा वही रहेगा या नीचे जाओगे। वो सांस लेने को रुका, अहमर खामोशी मगर मायूसी से सुने गया। वो इस तरह की बातों से खुद को रिलेट नहीं कर पाता था। मैं बहुत अरसे से कुरान भी पढ़ता आ रहा था मगर कभी सूरह सौद के इस वाक़े पे गौर नहीं किया। कैद में एक दफ़ा मौका मिला तो इस वाक़े का मतलब ही बदल गया मेरे नज़दीक। वो दाऊद अलैहिस्सलाम का वाक़या है, मशहूर सा। दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कोई गलती कोई कमी बेशी कर रहे थे। यहूद ने तो बहुत सी बेहुदा कहानियाँ घड़ रखी हैं, मगर चूँकि अम्बिया मासूम होते हैं इसलिए हम मुसलमानों को इस वाक़े की गहराई में नहीं जाना चाहिए, बल्कि असल सबक जो लेना है वो लेना चाहिए। तो हुआ ये कि दाऊद अलैहिस्सलाम को उनकी गलती का एहसास दिलाने के लिए दो फरिश्ते इंसान के रूप में अल्लाह ने भेजे। वो उनके पास दीवार फांद के आए और एक ने कहा कि मेरे पास एक दुम्बी है और उसके पास 99, ये आप मेरी एक भी हत्याना चाहता है। किस्सा मुख्तसर, दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनका मसला हल करवाया और उनको नसीहत की। नसीहत के इस अमल के दौरान उनको एहसास हुआ कि उनको खुद भी कोई ऐसा ही मामला दरपेश है और अल्लाह उनको आजमा रहा था। होता है ना, बाज़ दफ़ा हमारा ही मसला कोई और आके हमसे बयान करते और उनको जवाब देते देते हमें अपने मसले का हल नज़र आ जाता है। तो दाऊद अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ कि वो आजमाइश पे पूरे नहीं उतरे, बात ख़त्म ना। आजमाइश आई, वो पूरे नहीं उतर सके, बात ख़त्म, मगर नहीं, सारी बात ही यही है कि आजमाइश का मकसद उसको पास या फेल करना नहीं है, हम कुछ सिखाना है। हम कभी वो फेल होकर सीखते हैं, कभी पास होकर। दाऊद अलैहिस्सलाम को जब अपनी कमी का एहसास हुआ तो वो अल्लाह की तरफ पलटे और तौबा की। आगे अल्लाह फरमाता है, हमारे पास उसके लिए आला दर्जा है। इस आजमाइश के जिक्र के साथ ही दर्जे का जिक्र करने की क्या ज़रूरत थी? आजमाइश होती दर्जों की बुलंदी के लिए है, तो किसी कोताही के बावजूद उनको आला दर्जा क्यों मिल गया? आजमाइश के जिक्र के फौरन बाद दर्जे का जिक्र जाहिर करता है कि यह दर्जा उनकी तौबा से मुंसलिक है। यानी अहमद शफी, अगर हम आजमाइश में फेल हो जाएं मगर सबक सीख लें और तौबा कर लें तो हमें पास होने जैसा दर्जा मिल जाता है। आजमाइश अल्लाह अजियत देने के लिए नहीं, कुछ सिखाने के लिए डालता है। जितनी जल्दी सीख लेंगे उतनी जल्दी वो दूर होगी। अहमद ने इस्बात में सर हिलाया, तुम अच्छे आदमी हो, मैं नहीं हूँ। सिंपल सादी। अभी और भी बहुत कुछ कहना चाहता था मगर दरवाज़ा ज़ोर से खुला और उन दोनों ने चौंक कर देखा, वो तीनों तेज़ी से अंदर आ रहे थे। चलो, बीबी ने बुलाया है, एक झुककर उसके हाथ खोलने लगा। अहमद ने चौंक के सादी को देखा, वो हल्का सा मुस्कुराया, तजर्बा बोलता है, और सर को खम दिया। अहमद ने गहरी सांस दी और ख़ुद को हालात के रहमो करम पे छोड़ दिया। मेरी शनाख्त के पत्थर में शक्ल बाकी है, मेरे वजूद के जरों में जिंदा है कोई। रात गहरी मुहीब से उस होटल बिल्डिंग को अपने अंदर समोए हुए थी। ज़मीन से दो मंजिलें नीचे उस लिफ्ट में जुमर एक कोने में अकड़ों बैठी थी। बाजू घुटनों के गिर्द लपेट रखे थे और थोड़ी उन पे जमा थी। चेहरा जर्द था, नज़रें पानी की धार पे लगी थी। फर्श पे एक दो इंच जितना गहरा पानी जमा हो चुका था। उसका लिबास भीग रहा था मगर अब वो मुज़ाहमत नहीं कर रही थी, बस धार के बहते कतरों को देख रही थी। टिप टिप वो गोया उसके दिल पे गिर रहे थे। वो बार बार चेहरे पे हाथ फेरती, नाखून दांतों में दबाती। वो खौफजदा थी, हरासा थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करे। कोई ऐसी शय नहीं थी जिसके सहारे वो ऊपर चढ़ जाती और अंग्रेज़ी फिल्मों की तरह लिफ्ट का ढक्कन खोल लेती। वो बस साकिन बैठी थी, सांसें गिन रही थी। कसरे कारदार उस वक्त रात की तारीकी में डूबा था, कहीं कहीं मधम बत्तियां चलती दिखाई दे रही थी। पारी सड़क पर रुकी कार के साथ खड़ा था और बार बार घड़ी देख रहा था, चेहरा सपाट और सर्द सा था। दफतन गेट खुला और कोई बाहर आता दिखाई दिया, ट्राउजर और शर्ट में मलबूस, नींद से पूरी आंखें लिए नौशीरवा। इधर उधर देखता सामने आया और हैरत से उसे देखा। फियोना ने मुझे उठाया कि तुम फारिस, तुम इधर क्या कर रहे हो? वो उसके ऐन सामने खड़ा हुआ तो चेहरा चांद की रोशनी में वाजे हुआ, शेरू हैरान और उलझा हुआ लगता था। देखो, अगर तुम मुझे मारने आए हो तो याद रखना अदालत तुम पे उसके संगीन तासुरात देकर। शेरू ने एहतियात से बात शुरू की, हाशिम ने जुमर को अगवा कर लिया है। वो चबा चबा कर उसकी आंखों में देख के बोला था। शेरू गंग रह गया। क्या तुम्हारे भाई ने जुमर को कहीं बुलवाया है मेरे धोखे में और वो चली गई है और उसका अब कोई पता नहीं है। वो उसे मार देगा सिर्फ मुझे असीयत देने के लिए। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, तुम लोग मशहूर हो हाशिम भाई कभी। फारिस ने झटके से उसको गरेबान से पकड़ा और गाड़ी से लगाया। बकवास बंद करो, मुझे बताओ वो कहाँ है। वो एकदम उस जारियत पे डर गया था। मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता। फारिस ने झटके से उसको छोड़ा। मुझे पता करके दो, हाशिम के पास जाओ और मुझे पता करके दो। वो इस वक्त ऑफिस में है, उसके फ़ोन के सिग्नल्स में ही से आ रहे हैं। शेरू को चंद लम्हे लगे बात समझने में। मुझे कुछ नहीं पता, ये मेरा मामला नहीं है, तुम लोग अपने मसले खुद संभालो। अब के वो दरश्ती से हाथ चला के बोला था। नौशीरमा, फारिस ने बहुत जब्त से उसको मुखातिब किया, तुमने अगर कुछ ना किया तो वो मर जाएगी। वो मुझे कोर्ट में प्रोसिक्यूट कर रही हैं, उनकी वजह से मैं मरने जा रहा हूँ, मैं उनकी मदद क्यों करूँगा। और तुम्हें क्या लगता है मैं भाई को धोखा दूंगा और तुम्हें साथ मिल जाऊँगा तो भाई मुझे छोड़ देगा, भाई मुझे जान से मार देगा। वो बरहमी से बोला और सर झटक कर वापस गेट की तरफ बढ़ गया। अगर आखिर में तुमने मरना ही है तो किसी के अकदाम कत्ल के जुर्म में मरने से बेहतर किसी की जान बचाकर मरना नहीं है क्या। उस अंधेरी रात सड़क पे आके बढ़ते शेरू के कदम जंजीर हुए। वो बिल्कुल सुन रह गया, गोया पत्थर का हो गया। अगर तुम्हें मरना ही है तो क्या तुम किसी लूज़र की तरह मरना चाहते हो? क्या तुम सारी उम्र एक लूज़र रहोगे या तुम वाकई अपने नाम जैसे बनना चाहते हो? क्या तुम नौशीरवा हीरो सुपर हीरो की तरह मरना चाहोगे शेरू? अगर मरना ही है तो क्या तुम उस उम्र के लिए मरना चाहोगे जिसने तुम्हें तुम्हारे कम्प्लेक्सेस से निकाल कर दुनिया के सामने उठ खड़ा होना सिखाया? क्या तुम उस उम्र को बचाने के लिए कुछ करना चाहोगे जो इस सब में तुम्हारे केस की वजह से फंसी हुई है? किसी ख्वाब किसी कैफियत में नौशीरमा उस तरफ वापस घूमा। टुकर टुकर वो फारिस का चेहरा देखे गया जो उस वक्त बहुत दुखी नजर आ रहा था। चांदी सदा अंधेर माहौल में उदासी का रंग गहरा होता गया और नौशीरमा औरंगजेब कारदार ने खुद को कहते सुना, मुझे क्या करना होगा? दो ऑप्शन है तुम्हारे पास। वो चंद कदम तय करके उसके सामने आया। बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ तो शेरू ने देखा उसकी आंखें सर तपिश से भरी थी और चेहरे पे बला की सख्ती थी। या तो मैं तुम्हें गन पॉइंट पे अपने साथ ले जाऊं और हाशिम से कहूं कि वो जुमर को छोड़ दे वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम मुझे अगवा करके नहीं ले जा सकते, वो शशतर सा बोला तो आवाज़ हलक में फंसी। ले जा सकता हूं मगर लेकर नहीं जाऊंगा क्योंकि हाशिम फिर भी उसे मार देगा। कोई भी मगवी को जिंदा वापस नहीं करता कि वो जाकर पुलिस को बयान देती और बदले में मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा और उमर ये कभी नहीं चाहेगी। इसलिए दूसरा रास्ता ये है कि तुम मेरी मदद करो, हाशिम के पास जाओ और पता चलाओ कि वो किधर है, मुझे उस जगह का बताओ और फिर मैं उसे वहां से निकाल लाऊंगा। नौशीरमा तुम्हारे पास कोई तीसरा रास्ता नहीं है क्योंकि अगर हाशिम ने उसे नुकसान पहुँचाया तो खुदा की कसम मैं तुम्हारे इस महल को आग लगा दूंगा। वो गुस्से से बोल रहा था, उसका चेहरा अजियत से पुरता। शेरू उसे यकटक देखे गया। फैसला करना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। एक बेकसी का जाल है फैला चार सू, एक बेबसी की धुंध है दिल से निगाह तक। हाशिम कारदार के ऑफिस में नीम अंधेरा था, दो कंप्यूटर्स की स्क्रीन रोशन थी और हाशिम टेक लगाए बैठा सर्द मोरी से उस स्क्रीन को देख रहा था जिसमें वो लिफ्ट के कोने में बैठी दिखाई दे रही थी। खौफ सदा सहमी हुई, पानी से भीगती उसके पांव तकरीबन डूब गए थे। मोबाइल घुटनों के गिर्द लिपटे हाथों में पकड़ रखा था और पर्स भीगने से बचाने को घुटनों में दे रखा था। सर पानी का फ्लो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस तरह तो उसे डूबने में घंटा लग जाएगा, रईस ने उसे पुकारा। हाशिम ने दाएं बाएं नफी में सर हिलाया। हाँ इसी तरह चलने तो ये ज़्यादा दिलचस्प है, मैं बात नहीं ये वीडियो फारिस को दिखा दिखा कर पागल करना चाहता हूँ, वो महसूस होता नज़र आ रहा था। बस पुरतपिश निगाहें स्क्रीन पे गाड़े हुए था, इंतकाम की आग थी कि बुझाई नहीं बुझती थी। दरवाज़ा खुलने की आहट पे हाशिम ने सर उठाया, पे लबों पे तल्ख मुस्कुराहट आ ठहरी। चौकट में आबी खड़ी थी हैरान उलझी हुई। हाशिम क्या हुआ, फारिस कहाँ है? वो एक कदम अंदर आई, हाथ हनूस डोर नॉब पे था। रईस उठा और एक कुर्सी उठा के सामने रखी, गोया उसे बैठने का इशारा किया हो। हर हरकत हर जंबिश गोया तयशुदा थी। वो उलझन से उन दोनों को देखे गई। आओ रेड, तुम्हारे लिए तो सजाई है ये बसात, तुम भी तो देखो कि वो कितना जरी आदमी है। वो मुतहैर से खड़ी रही। नीम अंधेर ऑफिस कोने में ऊंची मेज पे रखा रोशनियों से जगमगाता एक्वेरियम, स्क्रीन की नीली रोशनी से दमकते हाशिम और रईस के चेहरे, माहौल अजीब पुरसरार सा था और आबी के कदम जम गए थे। फिर बदवक्त वो आगे बढ़ी, कदम कदम उठाती हाशिम के करीब आ खड़ी हुई, चेहरा स्क्रीन की तरफ मोड़ा, आंखें अचंभे से सुकड़ी, जरा झुक कर देखा। ये कौन है? देखो, वो अपनी औरतों की हिफाजत नहीं कर सकता। सुमर एक लिफ्ट में कैद है और वो लिफ्ट जल्द एक्वेरियम बनने जा रही है, मगर वो उसकी हिफाजत नहीं कर सका। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ बैठो और मेरे साथ ये तमाशा आखिर तक देखो। ये बेचारी औरत उसका आखिरी सांस तक इंतज़ार करेगी, मगर वो नहीं आएगा। इसकी सारी बहादुरी, इसकी सारी जुर्रतमंदी और दलेरी आज तुम देख लोगी। बैठो ना रेड, खड़ी क्यों? आबदार की नज़रें स्क्रीन पे साकिन हो चुकी थी, गोया पुतनियाँ हरकत करना भूल गई हों। बदवक्त उन बेयकीन नज़रों का रुख उसने हाशिम की तरफ फेरा। तुम पागल हो चुके हो, वो उसे वाकई उस वक्त ज़हनी मरीज़ नज़र आ रहा था। अजीब बात है रेड, मगर पागलों ने इस दुनिया को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। सही लोगों ने पहुंचाया, सारे बम, सारे हथियार, सारी जंगें, ये सब सही लोगों के जहनों की कारस्तानी है। बैठो और तमाशा देखो। वो शल सी कुर्सी के किनारे बैठी, लब अध खुले थे और स्क्रीन पे जमी आंखें पलक तक नहीं झपक पा रही थीं। तुम उसके साथ ये क्यों कर रहे हो? तुम्हारे फैसले आसान करने के लिए, इसकी असलियत तुम्हें दिखाने के लिए। इसके बाद तुम उस पर कभी एतबार नहीं कर सकोगी। वो कभी अपनी औरतों की हिफाजत नहीं कर सकता आबदार। आहिस्ता आहिस्ता आबदार का जहन जागने लगा, उसे कुछ कुछ समझ में आने लगा। तुम वाकई उसे मार दोगे सिर्फ फारिस को नीचा दिखाने के लिए? मैं उसकी तरफ बहुत से हिसाब निकलते हैं, मैं सबको एक ही दफ़ा में बेबाक करना चाहता हूँ। तुम उसके ख़ानदान से आखिरी बदला ले रहे हो, अगर जुमर को कुछ हुआ तो वो सब। वो फटी फटी आंखों से स्क्रीन को देखती कह रही थी, वो सब मर जाएंगे, मगर फारिस उसके बाद क्या करेगा? वो बदला लेगा। वो टेक लगाए मुतमिन सा बैठा था। क्या तुम्हारे ख्याल में मैं उसे बदला लेने के काबिल छोड़ूंगा? उसकी आवाज़ की संगीनी आबदार की हड्डियों के अंदर तक सर लहर दौड़ गई। तुम एक तीर से अपने दुश्मनों को ख़त्म करना चाहते हो तबाह बर्बाद? उसकी आवाज़ में दुख सा भर आया, फिर जैसे वो नींद से जागी। शल जहन बेदार होने लगा, उसने हाशिम की तरफ चेहरा घुमाया। ऐसे मत करो, वो अच्छी औरत है सुमर, उसके साथ ये मत करो। अच्छा, मेरा ख्याल था तुम उसको नापसंद करती हो। वो महसूस हुआ था उसने बहुत से जहनी मरीज देखे थे, ये उनसे भी अलग लग रहा था। हाशिम, ये मत करो प्लीज़, तुम इसको नहीं मार सकते। लिफ्ट खोल दो, इससे निकालो। वो मेहनत करने के अंदाज़ में आगे बढ़ी कि खुद की बोर्ड पे कुछ दबाए, उसे नहीं मालूम किया मगर कुछ दबा दे। लेकिन हाशिम ने कोनी से पकड़कर उसे वापस कुर्सी पे बिठाया। आराम से बैठो, वो घराया था और वो सहम गई, तनफ्फुस तेज़ हो गया। हाशिम प्लीज़, फंसी फंसी सी आवाज़ हलक से निकली, आंखों में आंसू आ गए। इसे छोड़ दो, ये तो तुम्हारे फारिस खालसी पे मुनहसर है। कहाँ है वो आबदार? क्यों नहीं आया वो? क्या उसे यहाँ नहीं होना चाहिए था? साथ ही उसने रईस को इशारा किया जो सामने गोंगो बहरों की तरह बैठा था। उसने सर को खम दिया और कीबोर्ड पे कीज दबाने लगा। वो जुमर के नंबर की लोकेशन ऑन कर रहा था। मोरचाल में हुनैन दिन महसूस कर बैठी थी, लाउंज पे पैर ऊपर किए बार बार आंसू साफ करती। सर दर्द से फट रहा था, हाथ में जुमर का इनक्रिप्टेड फ़ोन था जिससे वो बार बार फारिस और सादी को कॉल करती थी। कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था, तभी नोटिफिकेशन की आवाज़ आई। वो चौंक कर मेज़ की तरफ झुकी। खुले लैपटॉप की स्क्रीन पे जुमर के फ़ोन की लोकेशन जो पहले मुख्तलिफ जगहों पे बिखरी नज़र आ रही थी, अब सिर्फ एक जगह मौजूद थी। उसका दिल उछलकर हलक में आ गया, जल्दी से फ़ोन पे टाइप करने लगी। ये वो फ़ोन था जो इनक्रप्टेड था, इसको ट्रेस नहीं किया जा सकता था। जुमर के फ़ोन की लोकेशन मिल गई है, वो आपकी पुरानी यूनिवर्सिटी में है। अंधेर सड़क पर वो कार दौड़ा रहा था, साथ ही मुसलसल अंदर उबलते गुस्से को झटक कर दिमाग को आलूदा होने से बचाता था। वो और जुमर एक दफ़ा फिर हाशिम की बसात के मोहरे बन गए थे और वो उनकी डोरें खींच रहा था। ऐसा एक दफ़ा पहले भी हुआ था, या शायद कई दफ़ा। वो हमेशा उससे मार खा जाता था, मगर आज नहीं। आज वो जुमर को कुछ नहीं होने देगा, आज वो हाशिम को कामयाब नहीं होने देगा। जेब में रखा बद्धा मोबाइल बजा तो उसने चौंक कर कार आहिस्ता की। वो कितनी देर से बज रहा था उसने ख्याल नहीं किया। उसने फ़ोन निकाल कर देखा, हुनैन का पैगाम था। एकदम उसने ब्रेक लगाई और फिर फ़ोन फ्रंट सीट पर डालते कार का रुख मोड़ा। उसे लाइब्रेरी जाना था, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, वो यादगार जगह थी उन दोनों के लिए। नीम अंधेर ऑफिस में वो तीनों उसी पोजिशन में बैठे थे, आबी हरासा नज़र आती थी स्क्रीन के मंजर से। ज़्यादा वो बार बार हाशिम का चेहरा देख कर सहम जाती थी। वह ऐसा सफाक तो नहीं था, ऐसा एबनॉर्मल भी नहीं, ये सब क्या होता जा रहा था? तभी बाहर आवाज़ें आईं, शोर सा उठा जैसे कोई गार्ड से बहस कर रहा हो। रईस चौंक कर उठा, साथ ही स्क्रीन को भी देखा। फारिस नहीं हो सकता, उसके मोबाइल के जीपीएस के मुताबिक वो तो लाइब्रेरी जा रहा है। रईस उजलत में दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि दरवाज़ा खुल गया। हाशिम चौंका, सामने नौशीरवा खड़ा था। शेरू क्या हुआ? हाशिम जगह से उठा, आंखों में हैरत थी। नौशीरमा ट्राउजर और शर्ट में मलबूस था, आंखें हनूस ख्वाबीदा थी और मुंह धोए बगैर आ गया था। गालबन बस उलझा हुआ लगता था, आंखें फाड़ फाड़ के इधर उधर देखने लगा। क्या हो रहा है भाई, तुम इधर कैसे? हाशिम कुर्सी के पीछे से निकलकर उसकी तरफ गया। आबदार जरा सा स्क्रीन की तरफ झुकी, कोई ऐसी कमांड जो वो दबा सके लिफ्ट का दरवाजा खोलने को। अहम, मुकाबिल बैठा रईस खिंकारा और पिस्तौल जेब से निकाल कर मेज पर रख दिया। आबी सुस्त सी पढ़ के वापिस पीछे को हो गई। क्या आपने वाकई डीए को सुमर को गायब करवा दिए? वो हैरान था। तुम्हें किसने कहा? फारिस ने, वो घर आया था, गार्ड्स ने नहीं बताया। उसने नुकसान तो नहीं किया कोई? हाशिम तेजी से बोला। मम्मी ठीक है और सोनी? इस सारे में वो पहली दफ़ा मुस्तरब हुआ। ओहो भाई, सब ठीक है। उसने मुझे बाहर बुलाया था, कह रहा था मैं जुमर को बचाने के लिए उसकी मदद करूं, आपसे पूछूं कि वो कहाँ है और उसको बता दूं। वो उकता कर कहता आगे आया और चूक कर स्क्रीन को देखा, आंखों में चौंकने का तासुर उभरा। ये लिफ्ट में बंद है, ये कैसे किया आपने? नौशीरमा दुरुस्त कह रहे हैं, ये देखें। रईस जल्दी से फारिस की लोकेशन चेक करने लगा। कुछ देर पहले वो वाकई उनके घर वाले इलाके में मौजूद था। और क्या कहा उसने? हाशिम संजीदगी से पूछता वापस कुर्सी पे बैठा। यही कि अगर मैं उसकी मदद करूं और जुमर को बचा लूं तो वो लोग मेरे खिलाफ केस वापस ले लेंगे। वो झुककर गौर से स्क्रीन को देख रहा था। आउच, मगर उसकी लिफ्ट में पानी भर रहा है, ये वाकई मर जाएगी क्या? तुमने उसको क्या कहा? हाशिम ने स्पार्ट से अंदाज में पूछा। यही कि वो अपनी शक्ल गुम कर ले, क्योंकि मुझे उस औरत को बचाने में दिलचस्पी नहीं है जो कोर्ट में मुझे प्रोसिक्यूट कर रही है। वो चला गया, मगर भाई वो उलझन से सीधा हुआ। इसको मार के हमें क्या मिलेगा? सुमर मर जाएगी, फारिस जेल चला जाएगा। शादी के लिए एक और प्लान है मेरे पास, उनका ख़ानदान एक दफ़ा फिर उलट पुलट हो जाएगा और वो हमारा पीछा छोड़ देंगे। सिंपल, वो आप गहरा सांस लेकर इत्मीनान से कह रहा था। गुड, कहाँ है वो वैसे? कल की न्यूज़ में देख लोगे, वो तलखी से बोला। शेरू वॉट एवर कहकर सीधा हुआ और कंधे उचकाए, फिर आबदार पे नज़र पड़ी तो चौंका। आप भी इन्वॉल्व हैं? वाओ, मैं नहीं इन्वॉल्व, वो चबा चबा कर बोली और एक मलामती नज़र हाशिम पे डाली। शेरू ने एक नज़र अपने हुलिये को देखा, फिर चेहरे पे हाथ फेरा। मैं ज़रा फ्रेश हो लूँ, ज़रा सा खुशिया कर बोला। बिल्कुल, हाशिम ने एक नापसंदीदा निगाह उस पे डाली। शेरू बाहर निकल गया, राहदारी उबूर की और अपने पुरानी ऑफिस में आया। दरवाज़ा बंद किया, तेज़ी से बाथरूम में दाखिल हुआ, ये दरवाज़ा भी मकफिल किया और जेब से फ़ोन निकाला, फिर एक नंबर डायल करके उसे कान से लगाया। साथ ही बेचैनी से सिंक के ऊपर आईने में खुद को देखने लगा, उसको अपना चेहरा सख्त मुस्तरब नज़र आ रहा था। बोलो, फारिस की आवाज़ सुनाई दी। यू श्योर तुम्हारा ये नंबर ट्रेस नहीं हो रहा? क्योंकि दूसरा तो हो रहा है। ये नहीं हो सकता, तुम बताओ वो क्या जो मैंने कहा था? हाँ, मैं ऑफिस आया हूँ, भाई को बताया तुम्हारे आने का, जो तुमने कहा वो भी, मगर वो उलझा, इस तरह तो वो मुझ पर शक करेगा नहीं। ये ज़रूरी था, वरना वो अचानक तुम्हारे बगैर वजह के आने के पे शक करता। बताया उसने वो किधर है? नहीं, आबदार भी यहीं है, किसी हॉस्टेज की तरह। भाई ने जुमर का मुझे नहीं बताया, मगर वो स्क्रीन पे नज़र आ रही है, सीसीटीवी की लाइव फीड है। फारिस ने झटके से ब्रेक लगाई, सारा जिस्म दहल कर रह गया। क्या, किधर है वो? वो ठीक है, वो किसी लिफ्ट में है और उसकी लिफ्ट में पानी भर रहा है, वो कोने में बैठी हुई है खौफजदा सी। शेरू ने झरझरी ली, अगर तुमने उसे ना निकाला तो वो मर जाएगी डूबकर। कैसी लिफ्ट है? कोई निशानी, कोई साइन? दो तरफ मिरर लगे हैं, आईने और बैक पे ब्राउन सी वॉल है, और कुछ नहीं समझ आया। मैं अपने भाई को धोखा दे रहा हूँ, मैं बस इतना कर सकता हूँ। वो तल्ख हो गया। कुछ और समझ आए तो बताना, और मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे तुम, अपने और अपने भाई के गुनाहों को धोने की कोशिश कर रहे हो, वो तल्खी से बोला था और फ़ोन बंद कर दिया। शेरू ने सर झटका, फ़ोन जेब में डाला और मुँह धोने लगा। वो वापस आया तो सब उसी तरह बैठे थे। आबी कह रही थी, मैं इसको पसंद नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं, मगर ये वहशियाना सलूक। हाशिम ऐसा मत करो प्लीज़, वो मिन्नत कर रही थी। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है आबी, तुम भी तो देखो कि वो कितना काबिल है, मेरे लिए उसे अपनी उंगलियों पे नचाना कभी मुश्किल नहीं रहा। वो महसूस हो रहा था, मगर वो तो आज़ाद घूम रहा है, हमारे घर तक आ गया, शेरू कुर्सी संभालते हुए बोला था। वो जुमर को ढूंढ लेगा फिर, हाशिम ने कोप से उसे देखा। तुम घर जा सकते हो, अब मुझे नींद नहीं आएगी और मैं ये थिएटर मिस नहीं करना चाहता। वो इत्मीनान से रईस के साथ बैठ चुका था। सो फारिस उसे क्यों नहीं बचा सकेगा? सरसरी सा पूछा। क्योंकि सर, उसे मिनिस्ट्री के एक ऑफिस से गैर कानूनी तौर पे फाइल्स निकालते हुए गिरफ्तार हो जाना था, हम रात गहरी होने का इंतजार कर रहे थे मगर वो वहां से निकल गया प्लान बी। वो अब लाइब्रेरी जा रहा है, वहां पुलिस की एक वैन उसका इंतजार कर रही है, वो वहां से गिरफ्तार हो जाएगा। शेरू का दिल धक से रह गया। स्क्रीन पे वो फारिस की लोकेशन देख सकता था, जीपीएस सिग्नल सड़क पे आते आगे जाता दिखाई दे रहा था। नौशीरमा ने बज़ाहिर वाओ कहते पहलू बदला, अब वो कैसे दोबारा अपने ऑफिस जाए और उसे फ़ोन करे। सर आप अपना फ़ोन मुझे दे दें, रईस ने एकदम उसे मुखातिब किया तो वो चौंका। मगर क्यों? क्योंकि आप फारिस से मिलकर आए हैं, वो आपके इल्म में लाए बगैर आपको टैग या बग कर सकता है और आपकी सिक्योरिटी के लिए मुझे आपके तमाम कैजेस लेने होंगे। मिस आबदार का फ़ोन भी हमने एंट्रेंस पे रख लिया था। ओके, बज़ाहिर बेपरवाही से कहते हुए उसने फ़ोन मेज़ पे रख दिया। रईस उसे उठा कर बाहर चला गया। वो लॉक था और शेरू कॉल रिकॉर्ड मिटा चुका था। अब नौशीरमा अनदेखी रस्सियों से बंधा हुआ था और फारिस को लाइब्रेरी तक जाते और एक और फंदे में फंसते देखने पे मजबूर था। हाशिम अब स्क्रीन को देख रहा था इर्द गिर्द से बेनियाज। मुंतकी आंखें गोया स्क्रीन पे चुप चुप रही थी। आबी सदमे और तरहम से जुमर को देख रही थी। गोद में हाथ रख के बैठी वो बेबस नजर आती थी। जुमर उसी तरह लिफ्ट के कोने में बैठी थी, गुठरी बने सिमती हुई। ठंडे पानी में उसका आधा वजूद डूब चुका था मगर जाए तो जाए कहाँ, सो बैठी रही। पर्स और मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ था। वक्फे वक्फे से दरवाजे पे बंद हथेली मार देती, चंद आवाज़ें भी लगाती मगर अंधेर पार्किंग एरिया में रात के उस पैर किसी ने नहीं आना था। गालबन सारी जिंदगी आंखों के सामने फिल्म की तरह से घूम रही थी। गूंगी बहरी फिल्म, टूटे फूटे सीन और फारिस को कितनी असीयत देती थी, उससे कितनी तलखी से पेश आती थी। सारी बुरी बातें याद आ रही थी, सारी अच्छी बातें भूल गई थी। वो मोबाइल रोशन करके देखने लगी। SOS एमरजेंसी कॉलिंग कुछ भी काम नहीं कर रहा था। उसने गैलरी खोली, अपनी और फारिस की नई पुरानी तस्वीरें देखी। सादी हुनैन मोरचाल, उसकी आंखें भीगने लगी। सिग्नल हनूज बंद थे, एमरजेंसी कॉल तक नहीं जाती थी। नोटिफिकेशन बार नीचे किया तो ज़रा ठहरी। वाईफाई का बटन आदतन ऑन था, उसने उसे ज़ोर से दबाया तो वाईफाई का खाना खुल गया। मोबाइल असरे नो करीबी वाईफाई नेटवर्क्स को ढूंढने लगा। जुमर के दिल की धड़कन तेज हुई, सर उठा के ऊपर देखा, कैमरा उसे ही देख रहा था। उसने मोबाइल ज़रा तिरछा करके पकड़ लिया। दफतन फ़ोन ने इतला दी करीब में एक नेटवर्क ऑन था, शायद कोई अपनी कार में कोई 3G डिवाइस रखे हुए था जो ऑन थी और उसके सिग्नल लिफ्ट में आते थे। उसने उसे दबाया। पासवर्ड, वो कपकपाती उंगलियों से टाइप करने लगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, यही सबसे कॉमन पासवर्ड था। गलत निशान उभरा। उसने लब काटते हुए 1 से 9 और फिर 1 से 10 तक गिनती लिखी। गलत, दिल बार बार डूब रहा था, डूब कर उभर रहा था। पानी उसके घुटनों तक आ गया था और आंखों से पानी वैसे भी बह रहा था। पाकिस्तान, उसने दूसरा सबसे कॉमन पासवर्ड टाइप किया। गलत, मगर वो थकी नहीं, बार बार टाइप करती रही। अल्फाज हिंसे, अपने घर वालों के नाम यूं ही बेकार में। उमर को यह मालूम नहीं था कि उस वाईफाई कनेक्शन के नाम जो 12 हिंसे लिखे थे वही उसका पासवर्ड था। कत्ल छुपते थे कभी संग की दीवार के बीच, अब तो खुलने लगे मक्तिल भरे बाजार के बीच। हुनैन लाउंज में उदास सी बैठी थी। एक ही पोजीशन में पांव रखने के बायस वो सुन हो गए थे। वो स्क्रीन को देखते हुए मुसलसल नाखून दांतों में दबा कर कतरे जा रही थी। वहां जुमर की लोकेशन लिखी दिखाई दे रही थी। उसने दूसरी विंडो में फारिस की लोकेशन चेक की, वो यूनिवर्सिटी के करीब था। उसे कुछ तसल्ली हुई, शुक्र है वो इस काबिल थी कि किसी की मोबाइल लोकेशन चेक कर सके और हालात का अंदाज़ा कर सके, वरना तो मारे टेंशन के उसका बुरा हाल हो जाता। और यकदम वो ठहर गई, एक कोंदा सा जेन में लपका। उसने तेज़ी से फ़ोन उठाया और कॉल मिलाई। क्या हुआ हन्ना, वो ठंडे से अंदाज में बोला था। मामू मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, कोई गड़बड़ है। देखें पहले हमें जुमर की लोकेशन मिल नहीं रही थी, फिर अचानक से मिल गई, और अगर मुझे आपकी लोकेशन मालूम हो सकती है तो उनको भी हो सकती है। आप वहाँ ना जाएं। मैं वहाँ जा भी नहीं रहा, वो ठहर गई। हैं क्यों? उस बुलंदोबाला होटल के सामने टैक्सी से उतरते हुए फारिस ने फ़ोन कान से लगाए, वॉलेट से चंद नोट निकालकर टैक्सी वाले को थमाया और आगे चलता गया। उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं नजर आता था, सिर्फ संजीदगी और ठहराव। क्योंकि मैं हमेशा उसके दाव में इसलिए फंस जाता हूँ क्योंकि मैं उसकी तरह नहीं सोचता। वो सिर्फ जुर्म करने का नहीं सोचता, वो कवर अप का भी सोचता है। जुर्म के बाद इल्ज़ाम किसके सर जाएगा ये तय रखता है। वो तेज़ तेज चलते हुए कह रहा था, पहले उसने सोचा कि वो शहरी के ज़रिए मुझे गिरफ्तार करवा दे, लेकिन उसे अंदाज़ा था कि ऐन मुमकिन है वो घंटे भर में छूट जाऊँ, तो उसने यकीनन प्लान बी भी रखा होगा। अब वो चाहता है मैं यूनिवर्सिटी जाऊँ, और मैं चला भी जाता अगर मैं अपने क्रेडिट कार्ड का ये रिकॉर्ड ना देख लेता। क्रेडिट कार्ड कहाँ से आ गया? मेरे बिल्स को वो अमूमन मुझे फंसाने के लिए इस्तेमाल करता है। उससे गुमान होगा कि इतनी अफरा तफरी में मुझे अपना अकाउंट देखने का होश कहाँ होगा। मगर जुमर ने तुम्हें कहा था कि वो डिनर पे जा रही है, वो यकीनन किसी होटल या रेस्टोरेंट गई होगी, लाइब्रेरी नहीं। और चंद घंटे पहले मेरे कार्ड से 2 दिन के लिए उस होटल में रूम बुक किया गया है जहाँ जुमर और मैं एक दफ़ा आए थे और जो हारून उबैद की मलकियत है। वो होटल के दाखिले की तरफ तेज़ कदमों से चलते हुए कह रहा था, और हाशिम हमेशा हारून उबैद के होटल से इस्तेमाल करता है जैसे सादी भाई की दफ़ा किया था, वो जोश से बोली। बिल्कुल, और यकीनन आपने किसी के हाथ अपना फ़ोन यूनिवर्सिटी भिजवा दिया होगा क्योंकि वो मुसलसल उसी तरफ जा रहा है, वो स्क्रीन को देखते बोली। ना सिर्फ फ़ोन बल्कि कार भी। तो आप सुमर को इतने बड़े होटल में कैसे ढूंढेंगे? क्या पता वो अब तक वहाँ ना हो। किसी ने बताया कि वो लिफ्ट में है, और ये कहकर उसने मेरी नज़र में अपने सारे गुनाह धो डाले हैं। उसने मोबाइल बंद करके जेब में डाला और दाखिले के करीब आया। मेरा रूम बुक है, मुझे आने में देर हो गई, उसने शनाख्ती कार्ड निकालते हुए सिक्योरिटी ऑफिसर से थके थके अंदाज में कहा था। ना कोई रोक टोक, ना कोई पूछ गिछ, उसे अदब और खुशदिली से अंदर जाने दिया गया। अलबत्ता दाखिले के करीब मौजूद गार्ड को उसकी शक्ल देखकर हैरत का झटका लगा था। लॉबी में दाखिल होते ही उसके कदमों में तेजी आ गई, वो रिसेप्शन की तरफ भागा। सिक्योरिटी ऑफिसर ने फौरन हथेली लबों तक ले जाकर कुछ कहा। होटल के कंट्रोल रूम में बैठे एहलकारों में से एक ने कान में लगा आला दबाकर गौर से सुना और फिर आगे को होकर कीबोर्ड पे बटन दबाए। स्क्रीन पे चौंकने उभरे लॉबी और रिसेप्शन का मंजर और एक तरफ भागता गाजी। उसने बर्क रफ्तारी से फ़ोन उठाया। नीम अंधेर ऑफिस में वो सब खामोश बैठे थे। स्क्रीन पे लिफ्ट में नजर आती सुमर पानी में बैठी हुई थी, सुकड़ी सिमटी और मुसलसल मोबाइल पे बटन दबाई जा रही थी। पानी उसके कंधों से बलशत भर नीचे था और वो हाथ उठाकर मोबाइल ऊपर पकड़े हुए थी। चेहरे पे आंसुओं के निशान थे, जैसे हर शय ख़त्म हो चुकी थी, और वो बार बार पासवर्ड टाइप कर रही थी। फोटेज में इतना दिखाई देता था कि वो टाइप किए जा रही है, क्या ये समझ नहीं आता था। यकदम उसके हाथ से मोबाइल फिसला और उसने संभल कर उसे थामना चाहा, मगर वो पानी में डुबकी खाकर डूबता चला गया। उसने इधर उधर हाथ नहीं मारे, बस सर बंद दरवाजे से लगा दिया और आँखें मूंदती। पर्स, मोबाइल सब डूब चुका था। पानी अब उसके कंधों के करीब पहुंचता दिखाई दे रहा था। वो खड़ी नहीं हुई, आंखें मूंदे जेरे लब कोई दुआ पढ़ने लगी। मेरे बाद मेरे ख़ानदान वाले कोई इंतहाई कदम ना उठाए अल्लाह ताला, मेरे ख़ानदान वाले। ये तो हारून उबैद की होटल लिफ्ट है ना? नौशीरवा को बिलाखिर याद आ ही गया। आपको कैसे पता था कि वो इसी लिफ्ट में दाखिल होगी जिसको आप लोग कंट्रोल कर सकेंगे? नहीं सर, हम चाहते थे कि वो ऊपर रूम तक जाएं। हमने वहाँ उनको हरासा करने के लिए कुछ लोग इकट्ठे कर रखे थे। वो फौरन भागती और दोनों एलिवेटर्स को मसरूफ पाकर उसी में सवार हो जाती। उनको लगता कि वो बच जाएंगी, मगर ऐसा ना होता। लेकिन इसकी नौबत ही नहीं आई और वो पहले ही उसी लिफ्ट में सवार हो गई। तभी फ़ोन की बेल पे वो रुका और मोबाइल कान से लगाया। क्या कह रहे हो, फारिस गाजी होटल कैसे पहुँच सकते हैं? वो तो कहीं और जा रहा था, रईस शस्तर सा फ़ोन पे बोला था। हाशिम लम्हे भर को बिल्कुल सुन सा रह गया, फिर उसने फ़ोन रईस के कान से खींचा। कहाँ है गाजी? फोटेज मिरर करो हमारे सिस्टम पर। वो घर आया था। आबदार ने पहले उसे देखा, फिर नौशीरवा को। शेरू आगे होकर बैठा था। दुमसादे आबी को देखते पाकर नजरें चुरा गया। वो उसे चंद लम्हे देखे गई, फिर रुख मोड़ा। स्क्रीन पे वो लाबी अबूर करता नजर आ रहा था। दाएं से बाएं भागता वो एक तरफ जाता फिर दूसरी तरफ। हाशिम सांस रोके उसे देखे गया, फ़ोन कान से लगा था। सुनो, उसे नहीं मालूम कि वो लड़की किधर है, तमाशा ना बनने देना क्योंकि बाद में मर्डर केस बनेगा तो कवर अप भी करना है। आराम से अपने सिक्योरिटी ऑफिसर्स लेकर जाओ और उसको डिटेन कर लो, बस चंद मिनट के लिए उसे काबू में रखो फिर छोड़ देना। मगर उसे पता कैसे चला कि जुमर कहाँ है? शेरू सरसरी सा लहजा बनाकर बोला। आबी अभी तक उसे देख रही थी। हाशिम ने फोन नीचे करके अचंभे से कहा, हो सकता है जुमर ने घर से निकलते हुए किसी को बताया हो, बहरहाल वो हमें धोखा देने के लिए किसी के हाथ अपना मोबाइल यूनिवर्सिटी भिजवा कर खुद यहाँ आया है। लेकिन इतने बड़े होटल में वो उसे इतनी जल्दी नहीं ढूंढ पाएगा। फिर फ़ोन कान से लगाया। वो सिक्योरिटी की मदद मांगेगा, कंट्रोल रूम के कैमरों तक रसाई चाहेगा, उसको रोक कर रख लेना। वो तेज़ तेज़ हदायत दे रहा था, चेहरे पर गैसो गज़ब छाया था, मगर वो हार नहीं मानेगा ये तय था। आज वो फारिस को कुछ नहीं करने देगा। सर, मेरा नहीं ख्याल इसकी ज़रूरत है, रईस स्क्रीन को देख रहा था। मैं उस सिक्योरिटी से मदद मांग भी नहीं रहा। वापस होटल की लॉबी में आओ तो रोशनी और फानूसों से मुकम्मल रोशन थी। ऊंची छत, मरमरी फर्श, दरमियान में फवारा। आगे पीछे टहलते लोग, गालबन वहाँ कोई कंसर्ट हो रहा था और अभी ख़त्म हुआ था, तो रश काफ़ी था। पारिस पहले एक रुख से दूसरे रुख तक दौड़ा, फिर वापस आया। अब वो लॉबी के बस में खड़ा था, निगाहें तेज़ी से चारों तरफ दौड़ाते उसने लम्हे भर में देख लिया था कि दूर खड़े सिक्योरिटी एहलकार उसी को देख कर आपस में बात कर रहे थे। सुमर के पास वक्त कम था, उसे जो करना था अभी करना था। सुनो मेरी बात सुनो, वो कंसर्ट से लौटते लड़कों के एक ग्रुप की तरफ बढ़ा, ऐसे कि उसकी सांस फूली थी, चेहरा पसीने से तर शदीद परेशान लगता था। अपने अपने मोबाइल्स पे सर झुकाए गुजरते लड़के चौंक कर उसे देखने लगे। मेरी बीवी लिफ्ट में फंस गई, उसकी कॉल आई है, वाटर लाइन फट गई है, उसकी लिफ्ट में पानी भर रहा है और ये होटल वाले मदद नहीं करे। प्लीज़ सुनो, रुको, मेरे साथ चलो, बात सुनो। वो उनके साथ साथ करीबी गुजरते लोगों से भी इल्तजा कर रहा था, चिल्ला चिल्ला कर। बहुत से चेहरे मुड़े, बहुत से कदम उसकी तरफ उठे, चंद लपके चंद दौड़े। ओ गॉड, ये कैसे हुआ, कहाँ है आपकी वाइफ? वो कनखियों से देख सकता था कि सिक्योरिटी गार्ड्स तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ रहे थे, मगर एकदम से लॉबी में कोहराम मच गया था। जैसे ही वो उस तरफ दौड़ा जहाँ लिफ्ट्स लगी थी, इंसानों का एक रेला उसके साथ भागा। कोई रेस्क्यू को कॉल करे, मैं कर रही हूँ, आप लोग उधर जाएं। शोर आवाज़ें, बहुत कम लोग थे जो बैठे रहे या देखते रहे, मगर एक रश सा था जिसमें ज़्यादा तादाद नौजवानों की थी, जो अपने मोबाइल और हैंड्स फ्री जेबों में अड़सते फिक्रमंदी से उसकी तरफ दौड़े थे। सिक्योरिटी गार्ड्स का रास्ता रुक गया, किसी को धिक्के लगे, किसी को ठुड्डा आया, कोई किचन की तरफ भागा, किसी औजार की तलाश में कोई आग बुझाने वाला आला उठा लाया। फारिस दौड़ते हुए लिफ्ट्स की तरफ आया था। कौन सी लिफ्ट में है वो, कोई उससे पूछ रहा था। वो तेज़ तनफ्फुस और धड़कते दिल के साथ नफी में सर हिला रहा था। इन्हीं में से कोई है, एक लिफ्ट को नीचे बुलाने का बटन दबाया, फिर दूसरी की तरफ भागा, फिर तीसरी की तरफ, सबको नीचे बुलाया। लोग आगे पीछे जमा हो गए थे, किसी ने पुलिस को बुलाया, किसी ने फायर ब्रिगेड को, होटल के रेस्क्यू के एहलकार जो हाशिम को अकामा तले नहीं थे। इतला मिलने पे लिफ्ट खोलने का सामान लेकर अपने ऑफिस से बाहर को दौड़े थे वो, और वो इतने रश और शोर में खड़ा उन तीनों लिफ्ट्स के बारी बारी नीचे आने का इंतज़ार कर रहा था। दफन यके बाद दीगरे दो दरवाजे खुले, पहली दूसरी वो ठीक थी, तीसरी लिफ्ट की बत्ती जली थी, वो B2 पे थी मगर ऊपर नहीं आ रही थी। यही है B2, कहाँ है B2? वो मुड़कर चिल्लाते हुए पूछ रहा था। किसी ने बेसमेंट का बोला तो वो सीढ़ियों की तरफ भागा, बहुत से नौजवान उसके साथ भागे। सिक्योरिटी एहलकार बेबसी से खड़े देखते रह गए और स्क्रीन पे ये मनासिर देखते हुए हाशिम की रंगत बिल्कुल स्याह पड़ गई थी। वो चुप था, बिल्कुल चुप, रेस चिल्ला चिल्ला कर फ़ोन में हदायत दे रहा था, गालियां निकाल रहा था। हम क्या कर सकते हैं, रेस्क्यू एहलकार हर वक्त ऐसी ट्रेजिडीज़ के लिए तैयार होते हैं, उनको ये कहें कि वो लिफ्ट में फंसी लड़की को बचाने ना जाएं, ये कहने पर वो रुकेंगे तो नहीं, अलबत्त हम पे शक करेंगे, उनके काम में ताखीर डालने की कोशिश करो, रईस बेबसी से कह रहा था। बार बार खाइफ निगाह हाशिम पे भी डालता जिसकी खामोश नजरें स्क्रीन पे गड़ी थीं। सर, पुलिस को बुलाया गया है, होटल की सिक्योरिटी टीम के दर्जनों मेंबरान मौजूद हैं उधर, और वो सब तो हमारे साथ नहीं मिले हुए, मैं कुछ नहीं कर सकता। हाशिम ने फ़ोन रईस के कान से खींचा और सख्ती से उसमें बोला, वाइप आउट करो सब, सारी वीडियो, सबूत, रिकॉर्ड्स, कॉल्स रिकॉर्ड, सब क्लीन करो जल्दी। यस सर, और उसने फ़ोन मेज पे फेंक दिया। पुरतपिश नज़रें स्क्रीन पे जमी थी और तनफ्फुस तेज़ होता जा रहा था। फारिस धड़कते दिल के साथ तेज़ तेज़ सीने फलांग रहा था। निगाहों के सामने बहुत से मनाजिर घूम रहे थे, मगर वो बार बार नफी में सर हिलाता, वो उसे बचा लेगा, वो वक्त पे पहुंच जाएगा। महसूस हो रहा था कि शोर शराबे में बहुत से नौजवान मुलाजिम सिक्योरिटी गार्ड्स उसके आगे पीछे दौड़ रहे हैं, मगर वो किसी का ना इंतज़ार कर रहा था ना जवाब दे रहा था। दीवाना वार जीने फलांगते होटल की सबसे निचली बेसमेंट में दाखिल हुआ। वहाँ तवील और नीम अंधेर पार्किंग एरिया था, एक कोने में लिफ्ट्स लगी थी, वो उनकी तरफ दौड़ा। तीसरे नंबर की लिफ्ट के दरवाजे पक्के बंद थे, जुड़े हुए, यूं लगा जैसे कदीम वक्तों का कोई जिंदान हो। वो अतल पतल सांसों के साथ भागता हुआ दरवाजे तक पहुँचा और उसे धड़धड़ाया। जुमर, वो ज़ोर से चिल्लाया, आवाज़ में कपकपाहट थी, खौफ था। दूसरी जानिब खामोशी थी, कोई आवाज़, कोई आहट नहीं। वो दीवाना वार दरवाज़ा धड़धड़ाने लगा, जुमर जवाब दो, जुमर। उसके हाथ सुर्ख पड़ रहे थे और वो लोहे का दरवाज़ा पीट रहा था। लोग करीब आ चुके थे, रश के दरमियान से रास्ता बनाते रेस्क्यू एहलकार आए और उसे हटाना चाहा ताकि वो दरवाजे को मशीनरी की मदद से खोल सकें। किसी ने उसके कंधे पे हाथ रख कर परे धकेलना चाहा, मगर वो कंधा झटक कर मुड़ा और रेस्क्यू एहलकार को गरेबान से पकड़ कर झटका दिया। ये मुझे दो और पीछे हटो, गुस्से से कराते उसके हाथ से आला लिया और उसे परे हटाया। दूसरे अहलकार ने नीचे से और उसने फिर ऊपर से आला लिफ्ट के दरवाज़ों की दरमियानी दर्ज में ज़ोर से घुसाया। अंदर से पानी रसने लगा ज़रा ज़रा। अब वो दोनों एक सेंध में जोर लगाने लगे। ब्लेड पकड़े उसके जोर लगाते हाथों में हल्की सी कपकपाहट थी। बेकरार नजरें दरवाजे पे जमी थी, सांस रुक रुक कर आ रही थी। एक दफ़ा पहले भी दरवाज़ा तोड़ा था, वो ऐसा मंजर दोबारा नहीं देखना चाहता था। वो टूटे दरवाज़ों के पास छूटते रिश्ते देख देख के थक चुका था। अब नहीं अल्लाह, अब नहीं। लोग ऊंचा ऊंचा बोल रहे थे, हिम्मत बंधा रहे थे और वो दोनों जोर लगा रहे थे। दरवाजे को दाएं तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे थे। एक दो तीन, अजीब सी आवाज़ के साथ दरवाज़ा ज़रा से दाएं तरफ दीवार में घुसा। एकदम पानी का रेला सा बाहर को छलका। सब बेख्तियार पीछे को हटे, आले हाथों से छूट के। बस वो पीछे नहीं हुआ, पानी पूरी कुव्वत से बाहर को गिर रहा था। वो मुकम्मल भीग चुका था, मगर अभी कुछ नज़र नहीं आता था कि दूसरी तरफ के आए दरवाज़ा भी बालशत भर की खुला था। उसने आला छोड़ दिया और आगे बढ़ा, दोनों हाथों से दरवाजे का किनारा पकड़कर जोर से अंदर को धकेला। दांत जमा लिए, बाजुओं की रगें उभर आईं। तकलीफ होने लगी, शायद उसका हाथ कट गया था और खून निकल रहा था, हर शय गीली थी। पानी का सैलाब उसी तरह बाहर निकल रहा था, सब पीछे हट चुके थे, सिर्फ वो खड़ा था भीगता हुआ, लबों में कुछ बुड़बुड़ाता हुआ। उसका नाम, उससे की जाने वाली मिन्नतें। धीरे धीरे भारी दरवाज़ा अंदर को घुसता गया, एक फुट तक, दो फुट। उसने दरवाज़ा छोड़ दिया, गहरे गहरे सांस लेता वो भीगा हुआ चौकट पे खड़ा था और अध खुले दरवाजे से नजर आता था। अंदर गीले फर्श पे वो औंधे मुंह गिरी पड़ी थी। उससे लगा उसका दिल बंद हो जाएगा। बस एक लम्हे को पैर जंजीर हुए, फिर वो अंदर को लपका, उसको सीधा किया। वो भीगी हुई थी, ठंडी यख, आंखें बंद थी, गीली लटें चेहरे के साथ चिपकी थी, होंठ जामनी थे। जुमर, उस पे झुके फारिस ने उसका चेहरा थपथपाया। वो इतनी ठंडी थी कि उसके अपने हाथ पैर भी ठंडे पड़ने लगे। जुमर, उसने पुकारने के साथ उसकी गर्दन पे हाथ रखा, फिर चेहरे पे सांस महसूस किया। वो जिंदा थी, ओ खुदाया, वो जिंदा थी। जमीन पे बैठते थक कर उसने चेहरा ऊपर किया और आंखें बंद कर ली, गहरे गहरे सांस लिए। वो जिंदा थी, उसने देर नहीं की थी। रेस्क्यू अहलकार उसके पास आ गए थे, किसी ने उसे ट्रामा ब्लैंकेट थमाया, किसी ने कंधा थपका, कोई स्ट्रेचर लाने की इतला दे रहा था। वो किसी को नहीं सुन रहा था, बस उसे कंबल में लपेट रहा था। खुद भी भीगा हुआ था, चेहरे पे बहुत से कतरे थे, बालों से कतरे टपक रहे थे, आंखों से कतरे टपक रहे थे। वो जिंदा है, वो ठीक है, वो उसे उठा कर अब स्ट्रेचर पे डाल रहा था और खुद को कहते हुए सुन रहा था। वो लड़के उसको मुबारकबाद दे रहे थे, उसका कंधा थपक रहे थे, वो हंस भी रहा था, वो शायद रो भी रहा था, मगर वो किसी को जवाब नहीं दे रहा था। वो एहतियात से उसे स्ट्रेचर पे लिटा रहा था। बेसमेंट के सीसीटीवी फोटेज नीम अंधेर ऑफिस में रखी स्क्रीन पे मिरर होकर आ रही थी। हाशिम दाएं से बाएं टहल रहा था, रईस सर पकड़े बैठा था, नौशीरवा मुंह में नाखून डाले उन्हें कुतरे जा रहा था और आबदार उसकी आंखें डुबडुबाई हुई थी। वो बस स्क्रीन पे फैले मंजर को देख रही थी। वो गीले बालों गीले कपड़ों वाला मर्द अपनी आंखें उंगलियों से रगड़ता, किसी के शाना थपकाने पे सर झटक कर हंसता, कंबल में लिपटे वजूद को स्ट्रेचर पे डाल रहा था। पानी आया था तो सब पीछे हट गए थे, बस वही खड़ा रहा था। बस उसी ने लम्हे भर की गफलत नहीं की थी और अब वो स्ट्रेचर को आगे धकेल रहा था। लोग उसे मुबारकबादें दे रहे थे, खुश हो रहे थे, आवाज़ें ना सुनाई देती थी मगर चेहरों के तासरात और मुस्कुराहटें सब कह रही थीं। कुछ लोग उन पे रश कर रहे थे। ऐसे होते हैं मोहब्बत करने वाले, ख्याल रखने वाले शोहर, ये होती है मोहब्बत। और आबदार ने डुबडुबाई आँखें उठाकर हाशिम को देखा, ये होती है मोहब्बत। वो माथे पे बल लिए टाई किनार ढीली कर रहा था, कोट परे फेंका पड़ा था और आस्तीन ऊंचे चढ़े थे। वो सख्त गुस्से में बेबस सा नजर आता था, बार बार पेशानी मसलता, नफी में सर हिलाता, रंगत स्याह पड़ रही थी। ये कैसे हुआ, उसे होटल का कैसे पता चला? शायद मिसेज उमर ने घर में बता रखा हो, मगर उसे ये कैसे पता चला कि वो लिफ्ट में है? हाशिम चौंका। वो जैसे ही होटल में दाखिल हुआ वो फौरन लिफ्ट की तरफ भागा था, उसने लोगों को इकट्ठा भी लिफ्ट की तरफ किया। नौशीरमा ने बहुत सा थूक बदबक निकला और सरसरी सा बोला, शायद उसने अंदाज़ा लगाया हो। हाशिम ने चौंक के उसे देखा और फिर ठहर के देखता गया। तुम्हारे पास आया था वो, क्या वादा किया था उसने तुमसे? सुमर को बचा लो तो क्या देगा वो? केस में माफ़ी। नौशीरमा सन्नाटे में रह गया, फिर बदबक बोलना चाहा, भाई क्या कह रहे हो, मुझे तो पता भी नहीं था कि मिसेज उमर कहाँ है, मेरा तो फ़ोन भी रईस ने ले लिया। और याद करें, आपने तो मुझे बताया ही नहीं कि वो होटल में है, और फिर मैं उसे क्यों बताऊंगा, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? वो जल्दी में गैर ज़रूरी सफाइयाँ देने लगा, मगर हाशिम मुश्तबा नज़रों से उसे घूरे जा रहा था। द लेडी डॉट क्राई टू मच। रईस ने भी शेरू को संजीदगी से देखा। आप मेरे मोबाइल लेने से पहले बाथरूम गए थे, तब मोबाइल आपके पास था। ए तुम चुप करो, वो डपट कर बोला। अगर अपना प्लान फेल हुआ है तो मुझे ज़िम्मेदार ना ठहराओ, पहले ही सारी रात बर्बाद करमी की मेरी, उकता कर कहता वो उठ खड़ा हुआ। उसने हाथ बढ़ाया, मेरा फ़ोन वापस करो ताकि मैं जाऊँ। एक तो तुम लोगों का साथ तो, ऊपर से बातें भी सुनो। क्या किसी इंसान के लिए मरना सही होता है? इज दैट वर्थ इट? हाशिम ने चौंक कर उसे देखा। वो भीगी आंखों से स्क्रीन को देख रही थी, गर्दन ज़रा दाएं कंधे की तरफ झुकाए, सर के ऊपर सुर्ख रुमाल बंधा था जिससे सुर्ख बाल कानों और गालों पे निकल निकल कर गिर रहे थे। रंगत सफ़ेद जर्द सी पड़ रही थी और आंखों में ज़माने भर की वीरानी थी, दुख था, सदमा था। हाशिम नहीं देख सकता था कि उसने घुटनों के करीब में इसका निचला दराज खोल रखा था और उसी में रखी किसी के मोबाइल या टैब की नाकारा हैंड्स फ्रीज दोनों हाथों में उठा रखी थी। अलबत्ता जिस जगह नौशेदमा खड़ा था उसे आबी के गोद में रखे हाथ साफ नज़र आ रहे थे। वो मुतहैर हुआ था, शायद नहीं। उसकी आंखों से आंसू टूट टूट कर चेहरे पर गिरने लगे। शेरू की नज़रें उसके हाथों पर फिसली। आबदार ने एयरबड को एक हाथ से खींचा तो वो तार से अलग हो गया। उसने नन्ना एयरबड मुट्ठी में दबा दिया और टूटा हुआ हैंड फ्रीज दराज में डालकर उसे अंदर धकेलती खड़ी हुई। गीली आंखें हाशिम पे जमी थी जो बिल्कुल ठहर के गौर से उसे देख रहा था। मैं आबदार उबैद हूँ और मैं एक बुरी लड़की नहीं थी, मेरा भी एक दिल था जैसे आप सबका होता है, मगर ज़ुबान से वो कह रही थी। मैंने उसके लिए क्या क्या नहीं किया, अपना पैसा खर्च किया, वक्त सर्व किया, जान को ख़तरे में डाला, जो उसने मांगा मैंने ला कर दिया। उंगली से अपने सीने पे दस्तक देती वो गुलाबी आंखों के साथ चिल्लाई थी। मैंने उसके लिए सब कुछ किया सिर्फ यही मंजर देखने के लिए। हाशिम अचंभे से उसे देख रहा था और रईस और नौशेरवा बिल्कुल सांस रोके। और क्या बुरा किया मैंने? अगर हमेशा दिल की सुनी दिल की मानी, क्या इश्क मर्जी से किया जाता है? नहीं, ये तो मर्ज है जो यूं लगता है जैसे किसी को फ्लू लग जाता है और किसी को फ्लू कैंसर बन जाता है। मैंने शादी को निकलवाया, मैंने उनको मेरी एनजीओ के खिलाफ सबूत दाखिल दिए, फारिस को श्रीलंका में सहूलियात मैंने फराहम की, मगर उसे उस वक्त सिर्फ सुमन नज़र आ रही है, वो किसी और को देख ही नहीं पा रहा। वो उसके लिए वो सब नहीं करेगी जो मैं कर रही हूँ, मगर उसके लिए फारिस ने खुद को ख़तरे में डाल दिया। हाशिम की आंखों में बरहमी उभरी, लब खोले फिर भेंच लिए, वो अब कदम कदम आगे आ रही थी। वो मेरा कभी नहीं हो सकेगा और मैं नहीं जानती कि किसी इंसान के लिए जान देना या जान लेना सही है या नहीं, मगर मेरा दिल कहता है आज मैं सब ख़त्म कर ही दूँ। उसके चेहरे पर जमानों का दुख और आंखों में सुर्खी थी। ये मैं थी जो उसकी जान बचाने के लिए रात के इस पैर तीन कातनों के साथ बैठी थी। बंद मुट्ठी से एक उंगली निकालकर तीनों की तरफ इशारा किया, मगर वो इस वक्त मेरे बारे में नहीं सोच रहा होगा, वो जुमर का है और वो जुमर करेगा, फिर मैंने उसकी गुलामी क्यों की? हाशिम की आंखें ज़रा सुकड़ी। तुमने बताया उसको? उसकी आवाज़ में बेयकीनी थी। आज मेरा मन कहता है कि जहाँ इतना किया उसके लिए वहाँ एक आखिरी बाजी भी लगा दूँ, मगर मैम मैंने आपका फ़ोन पहले ही ले लिया था। रईस भी चौंका। मुझे अपने होटल की लिफ्ट पहचान कर फारिस को जुमर की लोकेशन बताने के लिए किसी फ़ोन की ज़रूरत नहीं, जबकि मेरे पास उसका दिया क्या बग मौजूद है? ये कहकर उसने मुट्ठी खोली, एयरबड दो उंगलियों में पकड़कर उनको दिखाया और उससे पहले कि कोई हरकत करता आबी तेज़ी से एक्वेरियम तक आई, एयरबड दांतों से डालकर कुचला, फिर एक्वेरियम पे चेहरा झुकाकर अंदर थूक दिया। टूटा हुआ एयरबड पानी में डूबता गया। हाशिम थक से रह गया। तुम यहाँ हुई सारी गुफ्तगू उस तक पहुँचा रही थी? उसे यकीन नहीं आया। अगर मैं हमेशा बुरी ही थी तो आज मेरा दिल कहता है कि एक बुरा काम और कर दो। अजीब बात, मैं अब भी अपनी दुनिया और अपनी आखिरत नहीं सोच रही, मैं उस इंसान का सोच रही हूँ। ये इश्क तो गुलामी है, गुलामी। नौशेरवा ने कुछ कहने के लिए लब खोले मगर आवाज़ फंस गई। वो बग नहीं था, वो तो उसी शक्ल का आम सा एयर पीस था, मगर वो नहीं कह सका। हाँ, उसे शेरू ने नहीं, मैंने बताया कि जुमर कहाँ है, मैंने फारिस की जान बचाई है, मैंने। सीने पे मुट्ठी से दस्तक देती वो ज़ोर से चिल्लाई थी। रईस उठा ताकि एक्वेरियम से बट निकाले, मगर वो दोनों उस एक्वेरियम के साथ खड़े थे। वो वहीं ठहर गया, समझ नहीं आया कि क्या करे। आबी उसके मुकाबले खड़े हाशिम की आंखों में सदमा उतरा, तहैया भरा सदमा। तुमने क्यों? क्या मैं नहीं जानती तुमने मुझे क्यों बुलाया इधर? तुम मुझे इंतखाब का मौका नहीं देना चाहते थे। तुम मेरे सामने एक औरत को मारकर मुझे डराना चाहते थे, तुम इस तरह मुझे हासिल करना चाहते थे, मुझे सारी ज़िंदगी के लिए खौफ में मुब्तला रखना चाहते थे। तुम हाशिम, तुम मुझे अपना ग़ुलाम बनाना चाहते थे। आज वो मर जाती तो मैं तुम्हारी दहशत और रोब की ग़ुलाम बन जाती। उसने हथेली से गीला चेहरा रगड़ा और नफ़रत से उसे देखा। तुम मेरी फारिस के लिए मोहब्बत को खौफ की थपकी दिलाकर सुनाना चाहते थे, क्या ये तुम्हें इतना आसान लगता है? मोहब्बत को अंडू करना इतना आसान नहीं होता हाशिम, मगर मैंने उससे मोहब्बत नहीं की। वो दो एक कदम मजीद करीब आई। हाशिम लब पेंचे नागवारी मगर खामोशी से उसे देख रहा था, होले होले सांस ले रहा था। वो सुर आंखें उसकी आंखों में डालकर गड़ाई। मैंने उससे इश्क किया है, इश्क गुलामी है, मुझे इस ज़िंदगी में उससे कभी आज़ादी नहीं मिल सकती। तो मुझे उससे आज़ाद नहीं करना चाहते थे, तो मुझे एक दूसरी ग़ुलामी में डालना चाहते थे। ओ हाशिम, तुम्हें क्या लगा था मैं डर जाऊंगी, तुम्हारी ग़ुलाम बन जाऊंगी? इसको सोचने और उससे बात करने से भी डरने लगूंगी। वो अपनी औरतों की हिफाजत नहीं कर सकता, इसी खौफ से उसको छोड़ दूंगी? चिंगारियों से दहकती आंखों से उसे देखते आबी ने नफी में सर हिलाया। और आज मैं ये जान गई हूँ कि इंसान की ग़ुलामी नहीं करनी चाहिए, मगर मैं इस छोटी लड़की जैसी बहादुर नहीं हूँ, मैं ख़ुद को उस फंदे से आज़ाद नहीं कर सकती। वो उसी तरह धीरे धीरे सांस देता उसे देखे गया, बिना पलक झपके, बिना हिले, बिना बोले। तुमने मेरी जान बचाई थी, मुझे डूबने से बचाया था, मगर मैंने तुम्हें मसीहा नहीं माना, मौत का फरिश्ता माना। मौत का फरिश्ता कहा, ग्रैम रैपर जो मौत बांटता है। एक अजीब सा मौत का एहसास था जो तुम्हारे साथ नथी हो गया था। हम एक तकोन बन गए थे, मैं, तुम और मौत। जब भी तुम बीमार होते मैं तुम्हें देखने आती ताकि मौत भाग जाए। हम तीनों इस तकोन में कहते, मैं, तुम और मौत। फिर वो आया और मैंने उसको अपनी तकोन में डालना चाहा, पर होना चाहा, ना तुम जाने पर तैयार थे ना मौत जाने पर तैयार थी, उसे ही निकलना पड़ा। उसने बाजू लंबा करके मेज़ पर खुली स्क्रीनों की जानिब इशारा किया। वो चला गया, वो अपनी ज़िंदगी के साथ इस तकोन में से निकल गया। हम तीनों फिर से इसमें रह गए, कैद। मगर आज मैं इस कैद को तोड़कर आज़ाद होना चाहती हूँ। मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ हाशिम के हमारी फेरी टेल के भेड़िए तुम हो। वो दर्द से फटी आवाज़ से चिल्लाई थी, आंखों में खून उतरा था। वो हल्के हल्के से सांस लेता सुनता गया, उसे देखता गया। और कितनी अजीब बात है कि मैं उसे भेड़िया कह रही हूँ, मगर अंदर से वो मुझे अजीज भी था। तभी तो मैंने कभी उसे अपनी कैद से आज़ाद नहीं होने दिया। कैदी किसे बुरे लगते हैं? एक्वेरियम के पानी में जगमगाती रोशनियों का अक्स आबदार के चेहरे पर पड़ रहा था, वो अजीब सी लग रही थी। तुम हो हर मसले, हर फिसाद की वजह, तुमने हम सबको बर्बाद किया। वो तुम्हारी माँ थी जिसकी वजह से मेरी माँ मरी, और जैसे साथी ने कोर्ट में बताया, कर्नल खावर की ज़िंदगी भी तुम लोगों ने बर्बाद की। बाकी सबसे ज़्यादा तुम कसूरवार हो, मुजरिम हो। तुमने वारिस गाजी को मारा, डॉक्टर सारा और उसकी बेटियों को तबाह किया, तुमने जुमर को तबाह किया, फारिस को तबाह किया, नौशीरमा ने तो साथी को ज़ख्मी किया था, मगर तुमने उसको इतने महीने कैद रख के ज़हनी मरीज बना दिया। तुमने खावर को भी बर्बाद किया, तुमने ही उस छोटी लड़की का दिल दुखाया, वरना वो कोर्ट में यूँ ना बोलती। तुमने सादी की माँ का दिल दुखाया, तुमने मेरा दिल तोड़ा, तुमने अपने ही भाई को बिगाड़ के रख दिया। मुझे कहते हो कि फारिस अपनी औरतों की हिफाजत नहीं कर सकता? नहीं हाशिम, इंसानों के बस में हिफाजत करना नहीं होता, मगर इज्जत करना तो होता है। वो अपनी औरतों की इज्जत तो करवाता है ना, तुम नहीं करवा सकते। तुमने अपनी माँ को कचहरी में रिपोर्टर्स के सवालों के सामने तन्हा छोड़ दिया, तुमने अपनी बीवी को तन्हा छोड़ दिया, तुमने अपनी बहन को जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया। पूरा शहर जानता है कि असल भेड़िए तुम हो, असल कातिल, असल गुनाहगार तुम हो। बस कर दो ये गिल्ट की बातें, मुझे अफसोस है, मुझे दुख है, बस कर दो ये सब कहना। तुम झूठ बोलते हो कि तुम्हें अफसोस है अपने गुनाहों का, तुम्हें कभी अफसोस नहीं था, तुम झूठे हो। अदालत में झूठ बोल बोलकर अपने झूठ तुम्हें सच लगते हैं, खुद से भी सच्चे नहीं हो तुम। तुम्हें कोई गिल्ट नहीं है हाशिम, तुम्हें कोई पछतावा नहीं है, और तुमने कभी भी अपने ख़ानदान को बचाने के लिए, ख़ानदान की हिफाजत करने के लिए नहीं किया। तुमने जो भी किया अपनी ताकत कायम रखने के लिए किया, हब जा के लिए किया। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। और मैंने जो किया हबे चा के लिए किया, जा और चा में फ़र्क होता है, मगर दोनों की हवस इंसान को हराती है। मैं हार गई हूँ मगर जीतने हाशिम को भी नहीं दूंगी। आज मैं अगर कामयाब हुई तो फारिस के सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। तुम भेड़िए और तुम्हारी साख्त ही ऐसी है कि तुम भेड़ बकरियों को ही खा सकते हो। तुम मासूमों का खून पीने, उनका दिल निकाले और उनका जिगर काटने वाले भेड़िए हो। तुम एक ऐसे शैतान हो जिसको अब वक्त आ गया ख़त्म कर देना चाहिए। चिल्ला चिल्ला कर हजियानी अंदाज में बोलती आबदार एकदम मेज की तरफ लपकी, पेपर नाइफ उठाई और हाशिम के सीने में घुसानी चाही, मगर हाशिम ने चाबकदस्ती से उसका हाथ पकड़कर मरोड़ा। वो पूरा जोर लगा रही थी मगर हाशिम उसे मोड़ते हुए दूसरे हाथ से उसको गर्दन की पुश से दबोचा और उसका चेहरा एक्वेरियम में पूरी कुवत से डबो दिया। और अगर मैं नाकाम ठहरती हूँ तो भी फारिस के बहुत से मसले हल हो जाएंगे, फिर क्या हो जो मैं अपने दिल की मान लूँ, इस दिल की जो मेरी मानता ही नहीं। नौशेरवा चिल्ला कर बढ़ा था मगर रईस ने फौरन उसे दबोच लिया। भाई इसे छोड़ो, वो मर जाएगी। वो बदवक्त रईस को हटाने की कोशिश कर रहा था जो उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, मगर उसकी मुसामत शौक के जेरे असर हल्की थी। फटी फटी आंखें उस तरफ जमी थी जहां वो आबी को गद्दी से पकड़े पानी में उसका सर डुबोए हुए था। आबदार के हाथ एक्वेरियम की दीवारों पर सख्ती से जमे थे और वो सर इधर उधर पानी में हिलाने की कोशिश कर रही थी, मगर उस पर झुके उसको अंदर की तरफ धकेलते हाशिम की कुव्वत ज़्यादा थी। चाकू कप का नीचे गिर चुका था। और मैं कभी नहीं तस्लीम करूंगी कि मैं एक बुरी लड़की थी, मैं बुरी नहीं थी, मेरा दिल बुरा हो गया था। और देखो मैं अब भी उसी आदमी का सोच रही हूँ, क्या ये इश्क है या कोई आसेब? सब कुछ किया मैंने तुम्हारे लिए और तुमने उसके लिए मुझे धोखा दिया। वो सर्द सुर आंखों से गराते हुए उसका सर पानी में डुबोए हुए था। नौशेरवा फड़फड़ा नहीं रहा था, शस्त्र साकित खड़ा था, अभी चिल्ला रही थी, हाथ पैर मार रही थी, मगर सब बेसुध था। मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। उसके डूबे सर के करीब झुककर मुसलसल नीचे की तरफ जोर लगाते वो जोर से चीखा था, तुम्हारी जिंदगी पे सबसे बड़ा हक मेरा था और तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने उसके लिए मुझे धोखा दिया। आबदार की दबी दबी आवाजें सुनाई देती थीं। वो पानी में इधर उधर हिलने की कोशिश कर रही थी। और मैं कोई पहली दफा मरने नहीं जा रही, मैं आबदार हूँ, पानी से बनी। मैं एक दफा पानी में पहले भी मर चुकी हूँ, मगर उस वक्त चंद सवाल अधूरे रह गए थे, आज उनके जवाब मिल जाएंगे। कम अज कम अब मैं न्यूट्रल नहीं रही, मैं अब एक साइड चुन ली थी, मेरे दिल की साइड। कम अज कम अब वो नूरानी वजूद मुझसे नाराज नहीं होगा। और देखो मैं अपनी माँ की रूह को यहाँ से भी देख सकती हूँ। हाँ अब मैं उसके अलावा भी कुछ सोच रही हूँ। फिर उसके शीशे की दीवारों पे जमे हाथ ढीले पड़ गए, जिस्म को हल्के से झटके आए, मुजाहमत कम होती कि हाथ नीचे गिर गए। एक्वेरियम में पानी में खून की बूंदें शामिल हुई, आबी का सुर्ख रुमाल खुलकर पानी में बह गया, उसका सर बिल्कुल ठंडा पड़ गया। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, इंसान के इश्क में जान देना सही होता है या नहीं, मगर उसकी उजरत किसी जहान में नहीं मिलती। हाशिम ने उसे गर्दन से खींचकर बाहर निकाला, उसका चेहरा सफ़ेद था, होंठ जामनी थे, आँखें साकित थी। हाशिम ने उसकी गर्दन छोड़ दी, वो पूरे कद से ज़मीन पर आ गिरी बेजान साकित। नौशेरवा पलटा और बाथरूम की तरफ लपका, दीवारों का सहारा लिया, लैंप को थामा, लैंप नीचे गिर गया। उसकी हालत गैर हो रही थी, कदम लड़खड़ा रहे थे। बाथरूम का दरवाज़ा खोला, पकड़ते टटोलते वो डगमगाते कदमों से सिंक के करीब आया, उस पे झुका तो मुंह से कह निकलने लगी, आंखों से गरम गरम आंसू निकलने लगे। नीम रोशन ऑफिस में खामोशी छाई थी, रईस बिल्कुल शशदर चुप खड़ा था और हाशिम का चेहरा सपाट था। उसकी शर्ट और बाजू गीले हो चुके थे। फिर वो मेज़ तक आया, टिशू बॉक्स से टिशू बाहर खींचे, चेहरे पे गिरे छींटे साफ किए, गर्दन और गरेबान से पानी की बूंदें साफ की, टिशू परे उछाला, तयशुदा आस्तीन आगे को खोलने लगा, कलाई तक लाया, कफ के बटन बंद किए। उसकी रंगत सफ़ेद थी बर्फ जैसी, सारे तासुरात जम गए थे, ग्लेशियर हो गए थे, सपाट सर्द। उसने गर्दन झुकाए, टाई की गिरा कसी, फिर स्टैंड से कोट उठा कर पहना, नादीदा शिकने दुरुस्त की, ज़रा सा कॉलर चाड़ा, बालों पे हाथ फेरा और उनको गोया दुरुस्त किया, मोबाइल जेब में डाला। अब के मुड़ा तो आबदार का बेजान वजूद फर्श पे गिरा नजर आया। क्या इसके गार्ड्स बाहर हैं? उसने बदली हुई ठंडी हमवार आवाज़ में पूछा। रईस ने अस्पात में सर हिलाया। जी इनकी कार उनके साथ आई थी। कितने हैं? वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था और नहीं भी लग रहा था। तीन। और घर में कितने लोगों ने उसे हमारी कार में बैठते देखा था? चार मुलाजमों ने, वो इनके अलावा हैं। कुल हुए सात। इन सातों का बंदोबस्त करो, इनको खरीद लो या खामोश करा दो। आबदार आज रात यहाँ नहीं आई, वो रावल लेक गई थी। उसे मौत और डूबने की ऑब्सेशन थी, वो रावल लेक में डूबकर खुदकुशी कर लेती है। और दो आदमी, तुम्हारे कोई सादा दिखने वाले आदमी, उसकी लाश अस्पताल लेकर जाते हैं, सरकारी अस्पताल। वहाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर आफ्ताब वास्ती उसका पोस्टमार्टम करेगा और लिखेगा कि मौत झील में डूबने से हुई। हारून शहर से बाहर है, उसके आने से पहले रिपोर्ट तैयार हो जानी चाहिए। कल दोपहर में जनाजा हो जाएगा। मेरा स्याह शलवार सूट तैयार करवा देना और अब तुम इस सारे मेस को साफ करो। इशारा फर्श पे गिरी आबी पानी लड़के फ्लोर लैंप वगैरह की तरफ आया, फिर आबदार के साथ से निकल कर एक्वेरियम तक रुका। उसकी सतह पे तैरता सुर्ख रेशमी रुमाल उठाया, मुट्ठी में भेज कर नचोड़ा और उसे कोट की जेब में डाल दिया। कदम कदम चलता दरवाजे तक आया तो नौशीरवा बाथरूम से निकलता दिखाई गया। उसका गीला चेहरा यरकान के मरीज जैसा दिखता था और आंखों में बहुत सा गम था। उसकी जान क्यों ली, वो दबा दबा सा चीखा था। हाशिम ने कंधे उचकाए, क्योंकि इसने ठीक कहा था, मुझे अफसोस नहीं है। 10 दफ़ा मौका मिले मैं 10 दफ़ा यही करूँगा। वो जान चुका था सो सरसरी से अंदाज में इतला दी और बाहर निकल गया। लिफ्ट की तरफ जाते उसके कदमों में जरा सी लर्जिश थी और चेहरा मर्दों की तरह सफ़ेद था आंखें बेजान थीं। कसरे कारदार के लाउंज की सीढ़ियां चढ़ते हुए वो टाई ढीली कर रहा था। अपने कमरे में जाने से पहले वो सोने के कमरे के बाहर रुका और दरवाज़ा खोला। वो अंदर लिहाफ में दुबकी सोती दिखाई दे रही थी। तुम और मैं, हम अकेले हैं सोनिया, मुझे सब ने धोखा दिया है। मम्मी, शेरू, सादी, आबी, सब ने मुझे मेरी मोहब्बत की सजा दी है। इन्होंने मुझे भेड़िया बना दिया और अब मैं इनको दिखाऊंगा कि भेड़िया क्या होता है। मुझे कोई अफसोस नहीं है, मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैं मुतमईन हूँ कि मैंने खुद को दरियाफ्त कर लिया। मैंने सारे रिश्ते खो दिए हैं सवाए तुम्हारे सोनी, मगर अब मजीद मैं उनको जीतने नहीं दूंगा। ये मुझे जितना हरा सकते थे इन्होंने हरा लिया। सोनी को देखते हुए वो जेरे लब बुड़बुड़ा रहा था। बट आई एम नॉट गोइंग डाउन विदाउट अ फाइट, उसने एक अजम से दरवाज़ा बंद किया और अपने कमरे में आया कि कोट उतारा और वो गीला सुर्ख रुमाल बेड साइड टेबल पे फैला दिया। फिर मेडिसिन कैबिनेट खोली, नींद की गोलियों की डब्बी निकाली, चंद गोलियां फांकी और बगैर पानी के निकल गया। अब वो बेड पे बैठा झुककर जूते उतार रहा था, उसके लब एक ही फिकरा बुड़बुड़ा रहे थे। आई एम नॉट गोइंग डाउन विदाउट अ फाइट।